Czarna noc. Wieczór Państwu w audycji Czarna Noc. Witam niezwykle serdecznie, Hirek Wrona. Dziś dzień wyjątkowy. Dzień, w którym w kościele rzymskokatolickim jest dniem wyciszenia, oczekiwaniem na przyjście Chrystusa. I nie ma mszy w kościołach, ale jest to też święto dla osób, które nie są katolikami. Taki dzień właśnie wyciszenia. I taka będzie dzisiejsza audycja. Zastanawiałem się, w jakim tropem muzycznym powinienem pójść o tej porze dnia, właściwie o tej porze nocy? W jakim sposób powinienem, jaką muzykę powinienem dla Państwa zagrać? No i okazało się, że chyba trzeba sięgnąć do korzeni, czyli do jazzu. I ten jazz będzie nam towarzyszył do czwartej nad ranem. Rozpoczął Miles Davis z jednej ze moich ulubionych płyt, muzyka filmu, ścieżka dźwiękowa z filmu Window na szafot. Jeszcze dwa nagrania z tego albumu. W roku był 1958, miał premierę film Windą na szafot, do którego całą ścieżkę dźwiękową napisał Miles Davis. Jeden z klasyków francuskiego kina thrillerów nakręcony na podstawie powieści Noela Kalefa. I film też należał do tak zwanej francuskiej nowej fali. Z zainteresowaniem wszyscy czekali na muzykę, którą napisał Miles Davis i była ona naprawdę niezwykła. Wsłuchaliśmy trzech fragmentów z tej właśnie ścieżki dźwiękowej. po Milesie Davisie oczywiście, że musiał zabrzmieć ze swoim cudownym saksofonem. John Coltrane, który przecież nagrywał z Milesem i który wydał z siebie tyle cudownych dźwięków, które stały się kanonem jazzu, właściwie kanonem całej światowej muzyki. Teraz zabrzmi ten, który miał olbrzymi wpływ, jak się okazało, na Milesa Davisa, co sam Miles zresztą przyznał w jednym z wywiadów. Thank you. Ahmad Jamal napisał ten utwór zapewne o sobie, I love music, ale być może też i o mnie, bo ja też kocham muzykę. Ahmad Jamal i jego genialne trio, człowiek, który miał wpływ na Milesa Davisa, Francuzi mówią Ahmad Jamal. Też pięknie, może tak bardziej zmiękczająco. Absolutnie genialny pianista. Dzisiaj dżentelmen w wieku już bodajże 86 lat, nadal grający koncerty i mający się wyśmienicie. Skoro jesteśmy w świecie wielkich pianistów, to sięgnijmy po kolejnego i sięgnijmy po świat muzyki Gershwina. Thank you. chyba bez problemu rozpoznali Państwo tego dżentelmena, który towarzyszył Herbiemu Hancockowi na albumie zatytułowanym Gershwin's World. To oczywiście Stevie Wonder i harmonijka, i głos należał do niego. Album Gershwin's World, wydany w 1998 roku, spotkał się z niezwykle żywym zainteresowaniem, bo też była to znakomita płyta. Na albumie pojawiło się wielu wspaniałych muzyków, wokalistów, a z kolei w pierwszym utworze trąbka, którą Państwo słyszeli, która brzmiała jak trąbka Milesa Davisa, zagrał na niej znakomicie zresztą Eddie Henderson. Jaki to Miles miał wielki wpływ na współczesną muzykę, prawda? Niebywało. Teraz kolejny znakomity pianista i w dodatku młodego pokolenia, którego już imitują, naśladują prawie wszyscy młodzi muzycy, nie dość tego inspiruje ich w najprzeróżniejszy sposób. Panie i panowie, w czarnej nocy przed Państwem Robert Glasper. You found a way, work day and night. You take my breath away all day, girl, every day. You and me together, there is no better you and me. All day, every day, every day. Every day. day, every day, every day. All day, every day, every day. All day, every day, every day. All day, every day, every day. Just like you.